У кожным горадзе ёсць сувязныя галубятні. Хай з кожнага горада адпраўляе па голубу. Калі яны будуць мірна махлярыць, апосталы, калі яны будуць мірна ашукваць і губляць славу, і людзі пачнуць забываць іх, яна дасць яму грошай і пераканае узнесціся, і люд будзе чакаць яго. А калі ён зробіць замах на веру, ён не зробіць. А калі пачне дбаць аб сіле і славе, калі замахнецца на нас, хай яна прывяжа да нагі голуба пярсцёнак і затрымае іх на тым месцы дні на тры. Тады ў тое месца паскача карніла з людзьмі. І што? Агонь трапятаў на твары мніха, абліччо усміхалася. Тені бегалі ў зморшчынах і трывала ляжалі ў начніцах. Страшная маска нечым вабіла. «Божа мой!» – сказаў ён. «Столькі глухіх яроў! Столькі сведкаў узнясення!» Месячнае зянне ляжала на дрэвах. Снапы святла падалі з царкоўных акенцаў у сад, і ў гэтых снапах клубіўся лёгкі туман. А яны ўсё яшчэ ішлі некуды ў глыбіню гэтага вялікага саду, і цвіў глох, і кожная яго галіна была як белы і зеленавата-ружовы ад месяца букет. Галіны апускаліся за імі, ён абняў яе за талію, яны ішлі. Пасля спыніліся. Закінуўшы твар, яна глядзела яму ў вочы, як на святую статую, што раптам ажыла. І ён нечакана спытаў: «Як цябе зваць?» «Я Анея, Анея». «Мне здаецца, гэта сон». «Это не сон?» А ён успомніў прынізлівыя галадоўкі і вандраванні. «Сон», – сказаў ён, – «і ў цябе і ў мяне сон. Ты Анея, а я…» «Не трэба», – спяшаючыся, – сказала яна, – «я ведаю, хто ты. Сёння ты высіўся над усімі, і сонца было за тваёю спіною. У мяне падгіналіся калені. Дзе твае крылы?» «Пане Божа!» – з болем падумаў ён. «Спытала б яна лепей, дзе мае рогі?» Яму зрабілася пакутліва балюча. «Крылы! Ведала б яна, як яны здабывалі хлеб, як ён спалохаўся катавання, як вырашыў жыць, як усе, ваўком і махляром, падступным здрайцаю, бо іначай нельга. Ён будзе так жыць, а яна кажа аб крылах. Ясна, што яна зусім не любіць яго, бадягу і шалбера, перад ёю Бог. Волі ягонай не пярэчыць. Ён можа ўзяць яе, і яна не скажа слова супраць. Ён можа прымусіць яе зрабіць усё, забіць сябе, нагаю прайсціся па вуліцах, і вось гэта…» Ён ледзь не плакаў ад страшнага прыніжэння і ад нястерпнай цягі ад кахання да яе. Ён адчуваў сябе падманшчыкам, здраднікам усяго святога, тым, хто топча давер'е дурненькага і добрага чалавека. Ён ведаў, што не даруе сабе, і пагарджаў сабою, і ненавідзеў сябе, і ненавідзеў Бога. І жылі ў яго сэрцы рэўнасць, ненавісць і гнеў. «Ты кахаеш мяне?» – спытаў ён. «Я кахаю цябе, Божа наш!» «А я?» – пакутліва вырвалася ў яго з грудзей. «А каб я…» быў іншы. Тады дзеля мяне самога, але ты не іншы. У вачах у яе жылі ўтрапенне і шалёны самнабулічны экстаз. Ты не можаш быць іншы. Ты Бог. У цябе залатыя валасы, іскры ў іх. Гэты шэпт прымушаў яго калаціцца. Што ж гэта за насланнё? Ён губляў галаву, а вакол былі нетры з кветак, і ў гэтых нетрах яна упала перад ім на калені. Разгублены ён паспрабаваў узняць яе, але сустрэў такое супраціўленне, што зразумеў, не здолее. Жанчыны ніколі не стаялі перад ім на каленях. Гэта было дзіка. Ён паспяшаўся таксама апусціцца на калені, пераступіўшы яшчэ адну прыступку да апошняга. У месячным тумане гучалі здалёк спевы. Анёл увашэд да яе сказаў: «Радуйся, благодатная, Пан Бог с тобою, благословенная ты помиж женами». Благословилася, думал Христос, все одно, як с першим лепшим. Радуйся, ёсць чаму радоваться. Яна плакала, абдымаючы яго, магчыма, ад шчасця. Я ведала, заўсёды я чакала кагосьці, не купца, якому грошы, не смярдючага воіна, нехта з'явіцца да мяне калі-небудзь, але я не думала, што так, што ты з'явіся да мяне. Чаму так доўга не прылятаў? Цэлых 17 год. «Недавно толькі навучылі, — сказаў ён, — калі вылецеў з калегіума». І ён глядзеў на яе, яна была прыўкрасная, і яна не кахала яго. Яна казала гэта іншаму, і ён захлынуўся ад рэўнасці і не мог больш маўчаць. «А не я, ты ж гэта не мне, іншаму. А я просты шкаляр, валацуга, шалбер». Яна не чула, а можа, нездатная была чуць, і словы зараз дзеля яе былі пазбаўленымі сэнсу гукамі. «Не трэба», — як глухая сказала яна. «Я ведаю тваё смірэнне. Простая палатніна, пыл дарог, уздыхальня, дзе ты ніжэй за разбойніка. Але ж я ведаю, хто ты, і я кахаю цябе. Я нікога яшчэ так не кахала». У абурэнні і крыўдзе ён адарваўся ад яе, хаця гэта і было вышэй за ягоныя сілы. Глухая крыўда рухала ім: «Ты не хочаш слухаць, я пайду». Яна ўся сціснулася. «Я ведаю, — ціха-ціха сказала яна, — я ж ведаю, што я не вартая цябе, што гэта неба падарыла мне незаслужаную літасць. Хочаш, ідзі, ўсё ў тваёй святой волі, няма цябе, няхай тады пекла. Нашто мне жыццё, калі мяне пакінуў мой Бог?»